أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر أهل العقدة ثانية الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْإِخْوَانِ فَإِنَّ أَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبَهَا فِي النَّارِ وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقعد أذكر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أكبره وأحمده وأهلله وأسبحه أحب إلي من أن أعتق رقبة من ذرد إسماعيل ولأن أذكر الله من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل صدق رسول الله فيما قال كما قال. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, lütfu, keremi, bereketi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerinden müteneim olmak için şurada bir miktarını daha önceki haftalarda olduğu gibi okuyup boşça vakit geçireceğiz. Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuna, rahmetine vesile olmak dileğiyle bunları size nakledeceğim, siz de dinleyeceksiniz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce evvelen ve hasaten Efendimiz başımızın tacı, gözümüzün nuru Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin pak ruhu saadeti için ve onun âlinin, ashabının, etbaının, evladının, ahbabının ruhları için, Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ruhu için, ervahı için, cümle enbiya ve evliyaullah, ehli taat ve ehli kurbun ruhları için ve uzaktan yakından şu mescide, şu hadis-i şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için, biz hayatta olan Müslümanların da rızayı ilahiye uygun ömür sürüp, hüsnü hatime ile ahirete göçüp, Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu kullar olarak huzuruna kavuşmamız için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Teberrüken başında metnini okumuş olduğum hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, Taberani'de Ebu Ümame el-Bahili Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri bu hadis-i şerifinde bize sabah ve akşam Allah-u Teala Hazretlerine ibadet-i taat etme hakkında, onların fazileti hakkında bilgi veriyor. Buyuruyor ki لَاَنْ اَقْعُدَ اَذْكُرُ اللّٰهَ مِنْ طُلُوءِ الْفَجْرِ اِلَى طُلُوءِ الشَّمْسِ benim oturup güneş, fecrin doğuşundan güneşin doğuşu zamanına kadar Allah'ı zikretmem. اُكَبِّرُهُ وَاَحْمَدُهُ وَاُهَلِّلُهُ Allahu Ekber demem, Elhamdülillah demem, La ilahe illallah demem, Subhanallah demem ve üsebbihuhu. Ehabbu ileyye benim için daha sevimlidir. Min en u'tika rakabeten min vüldi İsmail. Hazreti İsmail aleyhisselamın evladından, o asil aileden köle azat etmekten daha sevimlidir. Ki o aileden bir köleyi azat etmek 12 bin köleyi azat etmek gibiymiş. 12 bin insanı esirlikten kurtarıp, parasını verip kurtarıp azat etmekten daha sevimlidir diyor Peygamber Efendimiz ve devam ediyor. Ve la en ezkurallaha min ba'di salatil asri. Ve ikindi namazından sonra da benim Allahu Teala Hazretlerini zikreylemem ila en tagibe şemsu, güneş batıncaya kadar, ufuktan güneş kayboluncaya kadar zikredip devam etmem ehabbu ileyye, benim için daha sevimlidir min en u'tika erba'a rikabin min vildi İsmail. Hazreti İsmail aleyhisselamın 4 evladından 4 köleyi azat etmekten bana daha sevimlidir. Şimdi buradaki manalar üzerinde, kelimeler üzerinde biraz daha izah vererek bu hadis-i şerifin bizden istediği hususu açıklayayım. Güneşin doğuşu hepimizin bildiği bir hadisedir. Umumiyetle o vakit kalkıyoruz. Ama bir de fecrin doğuşu var. Fecir. Fecir yarılmak demek, açılmak demek. Mesela bir çiçeğin açılmasına da, tomurcuğun açılmasına da o kelimeyle Araplar ifade ederler, öyle anlatırlar. Ne oluyor fecirde? Karanlık açılıyor. Geceliğin doğu tarafına doğru bakarsanız masmavi, kapkaranlık bir ufuk görürsünüz. Ama imsak vaktine kadar öyle görürsünüz. İmsak vaktinden sonra o tarafta, doğu tarafında bir değişiklik sezersiniz. Yukarıya doğru dikine şöyle bir ışık görürsünüz, aydınlık görürsünüz. İşte fecir. Ama fecir iki tanedir. Birisi bu yukarıya doğru olan bu ışık bir müddet kaybolur, bir müddet görünüp baktığınız zaman o karanlığın içinde şöyle yukarıya doğru direk gibi bir ışıklı hal doğu tarafta görürsünüz. Ondan sonra bir kaybolur, karanlık gibi olur ortalık. Buna kaybolduğu için fecri kâzip derler. Yalancı fecir derler. Bunun arkasından, bunun kayboluşundan itibaren doğu ufku yaygın olarak aydınlanmaya başlar. Yaygın olarak aydınlanır, aydınlanması devam eder. Artık karanlık, koyuluk lacivertliğe döner. Lacivertlik maviliğe döner, gittikçe açıklaşır. Nihayet güneş doğar. O ikinci aydınlık başlama haline de fecri sadık derler. Yani doğru, hakiki fecir demek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki el fecru fecran. Fecir iki tanedir. Yani bunu Peygamber Efendimiz tarif ediyor. Benim size söylediğim bu hususu. Birincisi orucu yemeği devam ettirir, namazı haram kılar diyor. Ne demek? Yani eğer oruç tutacaksan Ramazan'da yemeğe buyur devam et ama sabah namazını kılma. Daha sabah namazının vakti gelmedi demek. Daha gece sayılır o demek. Ötekisi de yemeği haram kılar, namazı helal kılar diyor. O da ne demek? Fecr-i sadık doğduğu zaman artık yemek yeme, yemek bitti, oruç zamanı başladı, sabah namazında kılabilirsin demek. Fecir odur. Fecir hadisesi bizim ummiyetle şehirlilerin bilmediği bir hadisedir. Çünkü biz o zaman ummiyetle eğer uyanık Müslüman değilsek horul horul uyuyor oluruz. Uyuruz. Halbuki hiye hatta matla'il fecir. Gecenin bir mübarek pazarlık saati vardır ki Allahu Teala Hazretleri kullarına seslenir. Yok mu benden affını, mağfiretini isteyen, onu affı mağfiret edeceğim diye seslendiği bir büyük pazar vardır. O pazarın bitme zamanıdır o. Yani o zaman da uyanık olup da o pazarda alışveriş edip ahiret kazançlarını sağlamak lazımdır aslında. Ekseri insanlar gafildir bu şeyden, bu zamanda uyurlar, onu bilmezler o vakti. Biraz şöyle o vakitte kalkıp da güneşin doğduğu yere şey yapsalar bu hadiseyi tanırlar ama bilmezler. Bak Kadir gecesinde de Allahu Teala Hazretleri gecenin hayrını, bereketini anlatıyor surede, anlatıyor da hiye hatta matla'il fecri diyor. Bu hayır, bereket, Kadir gecesinin güzelliği fecrin tuluğuna kadardır. Yani fecr-i sadık doğuncaya kadardır. Ondan sonra pazarlık biter. Pazar yeri kapanır. Tatile girer demek yani. O gecenin sonudur. Fecr de sabahın başlangıcının işaretidir. Sabah başlar. o zaman. Bunları niye biraz izah ettim? Bazı kimseler diyorlar ki oruç şöyleymiş böyleymiş. Şimdi yeni rivayetler çıktı ortaya. Sakın ha, Resulullah Efendimiz'in tavsiye ettiği budur. O Mekke-i Mükerreme'ye gittiyseniz Medine-i Münevvere'ye fecr-i sadıktan hemen sonra şıp sabah namazını kılıverirler. Bizim gibi böyle geciktirmezler. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Eğer hava bulutlu değilse biraz şöyle tehir bizim için daha uygundur sabah namazını kılmakta. Onlar biraz erken kılmakta acele ederler. Belki oranın iklimiyle de ilgilidir bu. Çünkü orada güneş bir bastırdı mı insanın hareket imkanı kalmaz yani. Orada onun için Allah'ın hikmeti var her şeyde. Ümmetimin ihtilafı rahmettir diyor. Oranın iklimine göre o mezhebin şeyi daha uygun. Orada çarçabuk kılarlar. Sakın ha oruçları öyle ta ortalık iyice aydınlanıncaya kadar yemek yiyip de zedelemeyin. Başkasının onun bunun sözüne bakıp asırlardır ulemamızın söylediği söz ortadadır. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde diyor ki fecirden güneşin doğuşuna kadar yani karanlığın açılmaya başlandığı zamanda güneşin ufuktan kaşını kaldırıp da göründüğü zamana kadar aşağı yukarı ne kadar bir vakit vardır? 2 saat kadar bir zaman vardır. Benim bu vakitte ne yapar bir Müslüman? Sabah namazını kılar. Sabah namazını sünnetini kılar, camiye gider, sabah namazını kılar. Ondan sonra da güneşin doğuncaya kadar benim oturmam, Allah'ı zikrederek oturmam. Ondan sonra ükebbiruhu, tekbir etmem. Yani Allahu Ekber, Allahu Teala Hazretleri her varlıktan, her düşündüğüm şeyden çok daha büyüktür, çok daha azamet sahibidir, çok daha yücedir, çok daha âlâdır, çok daha yüksektir demek. Ve ahmeduhu ve onu övmem. Övmek ama boş övmek değil. Allah size çeşit çeşit nimetlerini ikram ediyor, ihsan ediyor. Bir iyiliğin karşısında hakiki içten bir övmedir hamd. Allahu Teala Hazretlerine biz hamd ederiz. Medih hakiki de olur, yalan da olur. Yani ciğeri beş para etmez bir adamı ya şerrinden korktukları için veyahut da parasına tamah ettikleri için bakarsın şairler över. Sen aslansın, kaplansın, iyisin, hoşsun, şöylesin, böylesin. Arkasından bir kese para gelecek diye över. Boş yere de öve. Ona medih derler. Ama hamd bir nimetin karşılığında olur. Bir olan bir şeyin elle tutulur bir güzel bir nimet, bir ihsan var da ondan olur. Onun için Allah'a hamd edilir. Allah yani medih kelimesi kullanılıyor da hamd kelimesi kullanılıyor. Bu incelikten dolayı. Allah'ın nimetleri üzerimizde çok olduğundan. O nimetleri düşünüyoruz da ya Rabbi çok şükür nimet verdin, sıhhat verdin, akıl verdin, irfan verdin, izan verdin. Efendim evlat verdin, Kur'an verdin, Resulullah'a ümmet eyledin, efendim yediriyorsun, içiriyorsun çok şükür, efendim çeşit çeşit meyveler, çeşit çeşit sebzeler, tatlılar, sofralarımız dolup taşıyor. En fakirimizin bile sofrasında birkaç çeşit şey vardı. Çok şükür ya Rabbi. İşte hamd o, böyle hamd etmek. Ondan sonra da ve ühelliluhu la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka mabut yoktur. Allah'tan başka önünde eğilip sözünü dinleyecek varlık yoktur. Sadece Allah vardır. Sadece Allah'a ibadet ederiz. Sadece ondan yardım dileriz. Sadece ona gönül bağlarız. Sadece zaten gönül bağlama diyen odur. Başka ne var? Her şey fani, yok olacak. Sen gönül bağlarsın, yok olur gider. Hay Allah, boşa git demeklerim der. Öyle bir yere gönül bağla ki öyle bir sonunda pişmanlık olmaz. Zail olacak, boşa gidecek, yok olacak, bozulacak. Şimdi elmayı alırsın güzeldir, 3 gün durdu mu çürür. Ne yapayım ben çürüyen, bozulan şeyi? Çürüdükten sonra kıymet kalmaz ki. Hay olan, ebedi olan, baki olan, lütfu sonsuz olan, keremi sonsuz olan, her türlü sıfatı kemal üzere olan bir zat-ı celile insan gönül vermek ki değilsin. Başka neye değer? La ilahe illallah demek ve üsebbihuhu ve onu her türlü noksan sıfatlardan, vasıflardan münezzeh bilmek. Ya Rabbi senin hiçbir eksiğin yok, hiçbir noksanın yok. Her şeyin en yüksek, en âlâ derecede diye böyle demek. Bunların hepsi yani Allah demektir, la ilahe illallah demektir, Allahu Ekber demektir, elhamdülillah demektir, subhanallah demektir. Bu kelimecikler bu manalara delalet eder, onun için çok kıymetlidir. Bunları böyle zikir ederek söylemem benim için Hazreti İsmail'in sorunlarından esir düşmüş kimseleri esaretten kurtarmaktan daha sevimlidir diyor Peygamber Efendimiz. Şerhte de bir başka hadis-i şeriften alarak belirtmiş ki, Hazreti İsmail'in evlatları Araplar arasında o kadar asil, o kadar kıymetli kimselerdi ki 12 bin kişiye bedeldi. Yani lalettayın bir efendim şey değil, bir kimse değil, asaletlinin asaletlisi bir kimse. Yani ne demek? Çok sevap demek. Yani ne demek? Ey Müslüman, gücün kuvvetin yetiyorsa, aklın başındaysa, ahiret kazancını istiyorsan, sabah namazının arkasından şu camide dur da, Allah'a tekbir eyle, tehlil eyle, tesbih eyle, Allah-u Teala Hazretleri'ni zikri fikreyle de şu sevabı al demek. Türkçesi bu, yani hülasası bu. Hocam bizim mahalledeki camilere bakıyoruz, sabah namazını kıldı mı, İmam Efendi insanın gözünün içine bakıyor, hadi ya ne duruyorsun camide gibilerden. Ondan sonra anahtar elinde bir o tarafa gidiyor, bir o tarafa gidiyor, senin gözünün içine bakıyor. Sen de mecburen kalkıyorsun, gidiyorsun, kilitliyor kapıyı, gidiyor. Ahir zaman, Allah'ın evi, Allah'ın kullarına yasaklanır mı, kilitlenir mi? Allah'ın evi açık olacak. İnsan gece gündüz isterse ibadet edecek burası. Ev Allah'ın evi, kul Allah'ın kulu. İbadet edebilmesi lazım ama kötü insanlar türemiş halısını çalar. Efendim tesbihini çalar, Kur'an'ını çalar, şöyle yapar, böyle yapar. Ne yapsın İmam Müezzin? Ya bekleyecek, başında bekçi olarak, veyahut kilitleyecek. Beklese daha iyi ama her baba yiğitse bekleyemiyor işte yani. Beklese daha iyi. Bekleyecek, Allah'ın kullarına o caminin hizmetini açık tutacak. Yani vazifesi aslında bu böyle. Lehimize de aleyhimize de olsa böyle yapmak lazım. Şimdi böyle olmuyor. Ne yapalım? Eğer olmuyorsa uydurmaya çalışırsın. Başka olmuyor, alırsın evinde devam edersin. Pabucunu alırsın, evine gidersin, evinde güneş doğuncaya kadar, kerahat vakti gidinceye kadar Allah-u Teala Hazretlerini zikre devam edersin. Bir başka hadis-i şerif var. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş, "Men sallâ salâtel fecri fî cemaatin." Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, "Sımme ka'ade yezkürullâhe." Sonra oturup Allah-u Teala Hazretlerini zikrederse, "Hatta tatlu aşşemsü." Güneş doğuncaya kadar, güneş doğup kerahat vakti geçinceye kadar, "Kâne ke ecri haccetin ve umretin tammetin tammetin tammetin." Tam bir hac ve ömre sevabı kadar sevap kazanır buyurmuş. İşte bunlar da ahiret kazançları. Hani dünyada koşuyoruz ya çarşıya pazara, şunu şu kadara alırsam, şu kadara satarsam, bir günde şu kadar kârım oluyor, ayda şu kadar kâr eder, yılda bu kadar kâr eder diye hesaplar yapıyoruz ya, bu da ahiret kazancı. Ahirette hepimiz dizimizi döveceğiz. Şu ömrü boş yere geçirdik de hiç, bak ne kadar kazanç imkanları varmış da hiç çalışmamışız diyeceğiz. Hocam o zaman ben uyku uyuyorum. Uyku uyumazsam da gündüz şey olmuyor. O zaman uyanık dur, o ibadeti yap. Gündüzün bir miktarında çalış, bir miktarında da uyu. İşini ona göre tanzim etmeye çalış, ahiret kazancını kazan. Yani ne yapalım? Kazanmak için biraz ter dökmek gerekiyor. İşte yolu, işte kazanç. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize gayret kuvvet versin. Rızasını kazanmak hususunda biraz böyle çalışkan kimseler eylesin. Diğer hadis-i şerife geçelim. لَاَنْ اُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَاَكْفِيَهُ عَلَى رَحْلِهِ قَدْرَةً اَوْ رَوْحَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَا. Bu hadis-i şerifte Ahmed İbni Hanbel'den, Müstedrek'ten, Taberani'den gelmiş, buraya yazılmış. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ten, Muaz İbni Enes demiş, radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Şimdi bu hadis-i şerif de mücahitlerin kadri kıymeti hakkında. Mücahit ne demek? Allah yolunda cihat eden, cehd eden, çarpışan kimse demek. Diyor ki Peygamber Efendimiz, لَاَنْ اُشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. Allah yolunda mücahit olan, cihat eden bir kimseyi benim uğurlamam, teşyi etmem. Yani gideceği yolda şöyle peşinden, hadi Allah senin kazanı mübarek etsin, inşallah efendim Allah yardımcın olsun filan diye şöyle uğurlama, hani şehirlerden Hacıları filan uğurlarlardı, eskiden askerleri uğurlarlardı böyle merasimlerle, dualarla, tesbihlerle, tehlillerle. Böyle bir mücahidi uğurlamak ve etkiyehu ala rahlihi ve onun yolculuğunda şöyle bir efendim akşamlık, bir sabah vakitindeki ihtiyacını karşılamak, benim için dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bu hadis-i şerifin bir de başka bir rivayeti var. Le'en üşbi'a mücahiden diye geçmiş ortada. Üşbi'a demek, iki kelime birbirine benziyor, iki rivayette var. Bir mücahidi doyurmak demek yani. Allah yolunda kalkmış, hududa doğru gidiyor, senin köyünden geçiyor. Sen de ona buyur diyorsun, birazcık bir şey yediriyorsun yani yolcuya. Mutfağı yok ki yanında, işte azlığı şeyinde, torbasında, sık kanaat bir şey. Sen ona bir yemek yediriyorsun, doyurmak bu şekilde de olabilir. Ötekisi uğurlamak tarzında da gelmiş. Herhangisi ise yani mücahide, mücahit kimseye bir çeşit yardım etmek ve onu biraz kollayıp gözetmek. Azıcık bir şey bile olsa demiş oluyor ki Peygamber Efendimiz bu dünyadan da dünyanın içindeki şeylerin hepsinden de benim için daha hayırlıdır, daha kıymetlidir. Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in ashabından, Medine'li bir zat-ı muhterem, sözü sohbeti yerinde, şiir filan de şey yaparmış, edip bir kimse. Bir seviyenin başına, bir askeri birliğin başına vazifelendirmiş Peygamber Efendimiz. Demiş ki sen şu askerin başına komutan ol, filan bir yere git, şu hizmeti yap. O gün de cumaymış. Komutan askerlerine demiş ki hadi siz yürüye durun. Benim devem güçlü. Meşhur bir deve, hızlı koşar. Sen cuma namazını Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi şerifinde onun arkasında o mübarek mecliste ve onun arkasında şu cuma namazını kılayım da çok büyük ecir kazanayım diye askerini uğurlamış, cumaya kalmamış. Sabahleyin askeri uğurlamış. Peygamber Efendimiz cuma namazını kıldırdıktan sonra şöyle dönüp bakıyor. Komutan arkada. Ne yaptın diyor. Ya Resulallah cumayı senin arkanda kılmak istedim. Askeri gönderdim, peşinden yetişeceğim. Diyor ki, dünyayı sarf etsen o sabah gidenlerin ecrine erişemezsin diyor. Değil arkamda benim mescidimde namaz kılmak, dünyayı infak etsen o ecre erişemezsin diyor. Allah yolunda cihadın, Allah yolunda çarpışmanın, gaza etmenin sevabı bu kadar yüksektir. Sonra bu mevzuyla ilgili bir hadis-i şerif daha gelecek. Orada birkaç söz daha söyleyeceğim. Yani cihadın önemine dair birkaç sözü şimdilik böyle bu kadarla saklayıp öbür hadise geçiyorum. لَاَنْ يَمَّحَ الرَّجُلُ اَخَاهُ اَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. Peygamber Efendimiz İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre yine birçok Ahmed İbn Hanbel'den, Müslüm'den, Ebu Davud'dan, Nese'i'den efendim şeyler var. O kitaplarda yer almış bu hadis-i şerif. Bir kimsenin Müslüman kardeşine efendim kendi arazisini, toprağını bağışlaması, ihsan olarak verip de al kullan demesi, hayrun lehum min en ye'ufzu aleyha haracan, ondan bir arazi kirası almasından daha hayırlıdır. Yani Müslüman eğer kendi arazisini ekip biçip de kendisi bir mahsul yapıyorsa yapıyor. Yapmıyorsa başkasına kira ile verecek yerde öyle yapmasın da al kardeşim sen de ek biç istifade et desin. Satmasın ama istifade ettirsin onu, kira almasın diye tavsiye etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. لَاَنْ اَحْرُسَ هَلَاسَ لَيَالٍ مُرَادُقًا مِنْ ذَرَائِ بَيْضَةِ الْمُسْلِم۪ينَ اَحَبُّ اِلَيَّنْ اَنْ تُصِيبَن۪ي لَيَذُ الْقَدْرِ فِي اَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ الْمَد۪ينَةِ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ. Bu hadis-i şerifte cihatla, Allah yolunda murabıtlık etmekle ilgili buyuruyor ki Peygamber Efendimiz لَاَنْ اَحْرُسَ سَلَاسَ لَيَالٍ مُرَابُتًا. Müslümanların ülkelerinin hudut karakolunda, hududunda sınırda benim 3 gün bekçilik yapmam, 3 gün orada nöbet tutmam, min zera'i beydatil müslümin, Müslümanların cemaatinin arkasında şöyle kafirlerle arasını koruyacak yerde, orada benim 3 gece bekçilik etmem, benim için Kadir gecesine nail olmaktan, Kadir gecesini isabet edip de ibadetle geçirmiş, ihya etmiş olmaktan daha hayırlıdır. Ama nerede? Fî ehadil mescideyni, 2 mübarek mescitten birinde. Neresi? El Medine'ti, El Beytil Makdis'i, Kudüs-i Şerif'teki veyahut Medine-i Münevvere'deki Peygamber Efendimiz'in mescidi saadetinde oturup da Kadir gecesini tutturup, isabet ettirip de o geceyi ihya etmekten daha hayırlıdır. Hudutlarda malum kale gibi bir şeyler yaparlar. Müstahkem düşman hücum ettiği zaman hemen birden şey olmasın diye kapılı, burçlu filan. Onlara rıbat derler. Rıbat. Yüksek duvarlı, kale gibi böyle muhkem yerler. Hudut karakolları diyelim. Oralarda Müslümanın 3 gece ibadet etmesi Kadir gecesine Medine-i Mescid, Münevvere Mescidinde, Peygamber Efendimiz'in mescidinde veyahut Kudüs-i Şerif'te isabet ettirip de, rastlayıp da ihya etmekten daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Kadir gecesinin ne hükmü var? Leyletül Kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi öyledir, gecedir ki 1000 aydan daha hayırlıdır ki 83-84 yıl eder. Bir ömre bedeldir Kadir gecesi. İnsan Kadir gecesini tutturabilirse bir ömre bedel ibadet sevabı kazanmış oluyor. Sonra peki niye Medine Mescidini zikretti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki Medine-i Münevvere'deki şu benim mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazlara nispetle 1000 mislidir. 1999'dan sonraki 1000 mislidir. Beytullah müstesna, Kabe'nin olduğu, Kabe-i Müşerref'in olduğu yer müstesna. Çünkü orası 100 bin mislidir. Anladın mı şimdi hacılar niye hacca gidiyorlar? Siz Araplara para yediriyorlar. Öyle diyor şimdi, tövbe estağfurullah. Yani onların sözünü naklederken de şey yapıyoruz. Araba para yedirmiyor, ahireti mi kazanmıyor? Gözümüzü açsaydık da orası da bizim toprağımızdı. İngiliz'e kaptırmasaydık. Eskiden demir yolumuz vardı, oraya kadar bizim arazimizdi, dedelerimiz. Yemen'i müdafaa ederken şehit oldu. Ta Yemen'e kadar bizimdi. Kaptırmışız da bir de şimdi şey diyorlar, kenara çekilmişler, ona para yediriyorsun diyor. Madem sen o kadar açık gözlün, kaptırmasaydın ya çok paraların geldiği araziyi, içinden bak ne kadar petrol çıkıyor. Madem o kadar aklı evveldin, o kadar zekiydin. İşte Allah insanın aklını başından alırsa çok zor olur, akılsızlık. Akılsızlığın en zoru da kendisini akıllı sanan insanların akılsızlığıdır. Bir köylü dayı, bir işçi amca, efendim bir çiftçi, bir köpçü, bir amele haddini bilir. Bey, benim kusuruma bakma, ben cahilim, ben fazla şey anlamam der, kenarda akıllı usul durur. Ama bu münevverlerin cahilliğini ne yapacağız? Tafrasından yanına yanaşılmaz. Benim kapı kanadı kadar diplomam var diyor, başka bir şey demiyor. Her şeyi ben bilirim diyor. Peki sen necisin? Elektrik mühendisiyim. Peki elektrik mühendisisin. Tıptan anlar mısın? Kanser nasıl tedavi edilir? Yok. Tıptan anlamam. Tıbbı doktor anlar. Peki ziraatten anlar mısın? Ya dedim ya elektrik mühendisiyim. Ziraatten de anlamam. Peki ticaretten anlar mısın? Ya elektrik mühendisiyim. Ticaret de ayrı şey. Dinden anlar mısın? Ha, herkes anlar. Dine geldi mi? Dinin bir tahsisi yok. Herkes din alimi bizim memlekette. Vatmandan, şoförden, mühendisten, efendim doktora, eczacıya, öğretmene varıncaya kadar herkes din alimi. Herkes diyor ki dini ben yalnız, yalnız ben iyi anlıyorum. Hocalar filan anlamıyor, müftülerin aklı yok. Bu kitapları yazan adamlar cahil. Bütün 1400 yıllık ulema hata etmiş. Bu doğruymuş. Yani din sahasına geldi mi, bizim memleket lebalep din alemi dolu. Hepsi Mağrib'den Maşrik'a, Kars'tan Ardahan'dan Edirne'ye kadar bizim memleketin ahalisinin hepsi müştehit. Eskiden ne kadar az kıt müştehit varmış yani 3 tane 5 tane çıkarmış. Şimdi bizim Türkiye'de silme her taraf müştehit. Namazı kılmasan olur, orucu tutmasan olur, faizi yesen olur, içkiyi içsen olur, açık kessen olur. Yeter ki kalbin temiz olur. Kalbin temizliği nasılmış bilmiyoruz. Kalp temiz oldu mu bitiyormuş yani. Benim kalbim temiz diyor. Biliyor tabii kalbini açamayacak. Temiz diyor kalbim. Ne temizli? Senin kalbinde kıskançlık var, senin kalbinde haset var, senin kalbinde şehvet var, senin kalbinde efendim yalan var, dolan var. Temizlik nerede? Ama benim kalbim temiz diyor. Öteki şeye bahane ediyor yani. İbadet yap dediğin zaman benim kalbim temiz diyor. Açık saçık geziniyor, benim kalbim temiz diyor. Filan tutturuyor öyle. Allah-u Teala Hazretleri cahillere ilim ihsan etsin. Bizim münevverlere de daha çok ilim ihsan etsin. Daha çok ihtiyacı var. Bizim memleketimizde bizim halkımızın sağduyu denilen şeyi vardır. Bilmez ama sezer. Bir sevazı olur ki Allah ona bir nur vermiştir, görür. Şu taraf doğru diye. Bizim münevverimizden bizim memleketimiz çekiyor. Ne çekiyorsa başından beri bizim münevverimiz bizim başımıza tebellek olmuştur. Kendi haline bıraksak ya Kızılçin'e bağlayacak bizi ya Moskova'ya bağlayacak yani. Ya da Avrupa'ya bağlayacak. Vatikan'a bağlayacak. Şimdi hudut karakolunda 3 gün beklemek o kadar önemli oluyor. Hudut karakolunda 3 gün beklemek Kadir Gecesi'ne rastlamaktan daha önemli oluyor. Neden? Müslümanların canları korunacak, kurtulacak diye. Bak, beklemeyi bıraktık ne oldu? Nasıl İsrail ilk önce şeyleri çıkarttı, Lübnan'da şeyleri çıkarttı, ondan sonra buldu bedava şeyleri, kadınları, çocukları, ihtiyarları, ötekileri anlaşma yaptı, çıkarttı, ondan sonra da silahsız, yaşlı, genç, kadın, çoluk çocuk binlerce insanı kesmiş. Beyrut'ta her gün okuyorsunuz, ben daha az okuyorum gazeteyi de, radyoyu, televizyonu, siz daha çok şey yapıyorsunuz. Yani bu Avrupalıların, bu Yahudilerin, bu Hristiyanların medeniyet laflarına hiç inanmayın. Mehmet Akif çok güzel ciğerlerini öğrenmiş, çok güzel söylüyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Böyle tek dişli bir acıbe canavardır, medeniyet adını vermişlerdir. Kravatı takar, karşına geçer, sakin durur ama seni bir zayıf görürse ne kadın bırakır, ne çocuk bırakır, ne yaşlı bırakır. Biz utanırız yani, kadına el kaldırmayız. Çocuğa el kaldırımlı, çocuğa zarar verdi görülmemiştir yani bizim şeylerimizin, askerimizin. Yaşlıya da bir şey demeyiz. Ancak bize silah çeken, bizimle uğraşana şey yaparız. Ama tarih boyunca Haçlılar Anadolu'yu çiğnemiş geçmiştir, Kudüs'e gelmiştir. 70-80 bin kişi ahalisini öldürmüştür kadın soru çocuk demeden. Ondan sonra da medeniyeti kimseye bırakmazlar ve bir de bizim ecdadımıza barbar derler. Efendim bu din kılıçla yayılmış derler. Kendileri kılıcı eline geçirdi mi, bizi zayıf gördü mü, ne yapıyor bak. Onun için sakın onların sözlerine aldanmayın. Bir insan bak hudutta bekleyince bu kadar ecir alıyor. Müslümanları kollamakta, korumakta büyük ecir var. Büyük sevap var. Hele hele Müslümanların imanını korumakta, kollamakta çok daha büyük sevap var. Çünkü bu beden ölürse insan şehit olur. Kalp ölürse insan ebedi azaba uğrar, cehenneme gider. Onun için imanı korumak, kollamak için çalışan insanların ecirleri çok daha fazladır. Buyurun bu hayırlı ecre hepimizi Allah nasip etsin. Davet ediyorum sizi. Müslümanların evlatlarının, çocuklarının, kadınlarının, yaşlılarının imanlarını korumakta vazife alın. Dilinizin döndüğünce emri maruf, nehi münker yapın. Çoluk çocuğunuzu iyi insan yetiştirin. Etrafınıza hak sözü söyleyin. Boş lafla, sabahtan akşama kadar kahvelerde vakit geçiyor. Boş lafı bırakın da hakkı tavsiye edin, sabrı tavsiye edin, iyiliği tavsiye edin, çalışmayı tavsiye edin, güzel şeyleri tavsiye edin, imanı tavsiye edin. Bir memlekete gittim 2 gün önce, adını söylemeyeceğim. Bir lise hocası bir dükkana gelmiş. Hacı amca, bizim hacı arkadaşımız. Demiş ki lisede 45 kişiyiz. öğretmen olarak. Üç tane imanlıyız demiş. Ötekilerin hepsi cennet, cehennem, dünya, ahiret, Allah, peygamber, kitap hepsinin gerekir demiş. Nasıl uyursunuz şimdi? 45 kişide 42 kişi böyleymiş, 3 tanesi. 3 tanesi öteki türlüymüş. Hem de derslerde kendi mevzularını bırakıyorlarmış. Lafı döndürüp dolaştırıp küfre getiriyorlarmış. Bırakın çocuklar inancı, imanı filan deyip menfi telkin yapıyorlarmış. İnsanın imanı gitti mi ölür insan. Hele biz Türklerin imanı gitti mi biz bir yere yem oluruz. Bizim hayatımız için imanımız şarttır. Bizim içimizden imanı aldınla biz bir başka devlete yem oluruz. Bak bedava çalışanlar var onlar için. Belki paralı çalışıyorlar ya, cepleri para doluyordur. Yani bedava demeyelim ama yani yine bedava sayılır bu cennet gibi memleketi satıp da kafire peşkeş çekmek. Yani aldığı şey zehir, zıkkım nedir yani? Onun için çok çalışmamız lazım. Çok gayret sarf etmemiz lazım. Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'de malum 13 sene bulundu. Çok az bir kimse iman etti Peygamber Efendimiz'e. 40 kişi kadar derler değil mi? Seneler senesi. Ama onlar sonradan bak nasıl çoğaldı, arttı. Müminlere Allah çalıştıkları zaman kendi yolunda Allah-u Teala Hazretleri'nin dinine hadim olduğu zaman, hizmet ettiği zaman yardım eder. Büyük neticeler alınır. Allah-u Teala Hazretleri'nin dini, imanı yeryüzünden silinmeyecek. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Bu Kur'an-ı Kerim'i, bu zikri cemili, bu güzel kitabı biz indirdik, biz hıfzedeceğiz. Hıfzı Allah'a ait. Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünden kimsenin kaldırma gücü yetmeyecek. Ama bir beldeden gider, bir başka beldeye gider. Türkiye kafir olur, Amerika Müslüman olur, bilmeyiz. Yani başka bir yere gidebilir. Çalışmamız lazım, gayret sarf etmemiz lazım. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Afrika'da insanlar inceleyip sonunda Müslüman oluyorlar. Alimler Müslüman oluyor, avam Müslüman olmuyor. Avam eski şehirde halinde kalıyor ama üniversite hocaları, atom alimleri, büyük yazarlar, büyük mütefekkirler Müslüman oluyor. Profesörler Müslüman oluyor. Bu gün gibi aşikar bir hakikati ortaya koyuyor ki bizim dinimiz hak dindir, bizim Resulümüz hak peygamberdir, bizim kitabımız hak kitaptır. Onun için bu kitabın kadri kıymetini bilelim. Bilmek yetmez. Başkasına da söyleyecek. Dünya çalışma dünyasıdır. Ve en leyse lil insani illa ma te'a ve enne sa'yehu sevseyura. İnsan onunla ne çalışırsa eline o verilir. Kazancı olarak çalışmasının karşılığı verilir. Çalışmazsa bir şey yok. Çalışırsa çalıştığını Allah muhakkak verir. Hatta Şeyh Sadi diyor ki dûstan ra kuca kuni mahrum tûkiba düşmenen nazar dâlik. Ya Rabbi çalışan düşmanlara bile veriyorsun, dostlarını mahrum eder misin? Onun için Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi akıl fikir versin. Ya eyyühellezine amenu. Saf suresinin son ayetini okuyorum ama tam size bana hitap. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kûnû ensârallah. Allah'ın yardımcıları olun. Ensar. Yardımcı. Yardımcılar. Kûnû ensârallah. Ne demek? Allah'ın dininin yardımcıları olun demek. Allah yardımdan müstahinidir. Bizi dinine hizmet etmeye davet ediyor. Öyle iltifat ediyor bize. Allah'ın dininin yardımcıları olun. Allah'ın yardımcısı şerefini kazanın. Kemâ kâle İse ibn-i Meryem'e lil havariyyine men ensari ilallah. Nitekim hani eskiden İsa aleyhisselam havarilere demişti ki sizin içinizden kim bana Allah yolunda yardım edecek dedi. Kâle l-havariyyine nahnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın dinine biz yardım edeceğiz dediler. İsa aleyhisselama onlar iman ettiler. Ve âmenet taifetun min beni İsrail'e ve keferet taife. Beni İsrail'den bir grup Hazreti İsa'ya iman etti, bir kısmı da kafir oldu. Fe eyyednellezine âmenu ala aduvvihim. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı nusretimizle te'in ve takviye eyledik. Destekledik ve astagfirullahaladzim galip oldular. Allah Teala Hazretleri bizi imtihan ediyor. Dilerse yeri göğü yıkar, yerinden yapar. Yeryüzünde bir tek kafir bırakmaz. Biz imtihan oluyoruz. Onun için ey iman edenler, ya eyyühellezine amel, kûnü ensarallah, Allah'ın yardımcıları olun, dinine hizmet edin. Kadın erkek. Kadınsanız çoluk çocuğuna hizmet edin. Öbür kadınlara hizmet edin. Erkekseniz çoluk çocuğunuza, başka komşulara, civarınıza Allah'ın dininin hizmetçileri olun. Hep maaşla mı yapacağız Allah'ın hizmetini? Allah'ın dinine hizmeti hep maaşla mı yapacağız? لَاَنْ يَمْتَلِعَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ كَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِعَ شِعْرًا. Kişinin, sizden birinizin karnının irin dolması, irin, yaradan çıkan cerahat dolması, onun için şiir dolmasından daha hayırlıdır karnının içini, buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kişinin içinin cerahat dolması, karnının dop dolu cerahatle dolması daha hayırlıdır, içinin şiirle dolmasından. Eyvah, şimdi edebiyatçılar yandı. Öbür hadisi şerifi de okuyalım da biraz izah edelim. لَاَنْ يَمْتَلِعَ جَوْفُ الرَّجُلُ قَيْحًا اَوْ دَمَنْ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِعَ الشِّعْرًا مِمَّا هُجِيتُ بِهِ. İkinci hadisi şerifi okuyorum. Aşağı yukarı manaları birbirine yakın, birbirini açıklayacak. لَاَنْ يَمْتَلِعَ جَوْفُ اَحَدِكُمْ. Sizden birinizin, لَاَنْ يَمْتَلِعَ جَوْفُ الرَّجُلُ. Bir adamın karnının dolması, kayhan, irin, cerahat dolması, evdemen yahut da kan dolması, fıstısı dolması, hayrun lehu, onun için daha hayırlıdır, hayırlıdır. Min en yemteli eşiyen, şiir dolmasında, min ma hücitu bihi, onunla bana hiciv yapılmış olan şiirlerle dolu olmasından, kan dolması, irin dolu olması daha hayırlıdır. Şimdi izahını yapalım. Peygamber Efendimiz'in zamanında gazete var mıydı? Yoktu. Gazeteci var mıydı? Yoktu. Radyo var mıydı? Yoktu. Televizyon var mıydı? Yoktu. Ne vardı? İnsanların uzun yılan dili gibi, kılıç gibi dilleri vardı. Ve oranın adeti, sözü süslü söylerlerdi. Ya secili söylerlerdi, ya şiir şeklinde söylerlerdi. Sözün sonları böyle denk birbirine, kafiyeli, düzenli sözler söylerlerdi. Şiir çok makbuldü, makbuldü Arapların yanında. Ve her mevzuda şiir söylerlerdi. Şiirlerin bir kısmı medih olurdu. İşte sen ağasın, paşasın, şöyle padişahsın, şöyle cömertsin, bulut senden daha aşağıda kalır, bulut birazcık yağmur yağdırıyor ama sen yağmurdan fazla efendim ihsanda bulunuyorsun filan. Medih, medih. Bir kısmı kadınlara ait. Kadınlarsa erkeklere ait. İşte senin boyun selvi gibi, gözün badem gibi, bilmem yanağın elma gibi filan. Böyle. Veyahut şarap hakkında. İşte bunun rengi gülün renginden daha güzeldir de, işte şöyle olur da, böyle olur da. Ben o kadar çok ayyaşım, o kadar çok içki içtim ki, içki satıcısının çadırının üstüne bayrak çektirdim. Yani içkinin hepsini sattırmış, hepsini harcatmış, teslim bayrağı çeker gibi bittiği zaman bayrak çekerlermiş Arabistan'da. İçkiciler çadırlarında. Bayrak çekti mi artık uzaktan gelmiyor. Ha, bayrak çekildi, içki bitmiş diye gelmezmiş. Böyle medih eden şairler var. Veyahut ben filanca kimseyle şöyle maceralar yaptım, gönül maceraları. Böyle bir şiir yazmış mesela, İmrul Kayt diye bir şey var. Arap şair var. Peygamber Efendimiz diyor ki, İmrul Kayt isimli şair, şairlerin cehenneme giderken önünde gidecek. Rehberliğini yapacak. En önde. Çok edepsiz şiirleri var. Görseniz yani, görmeseniz daha iyi. Şimdi böyle şiir söylerlerdi. Veyahut da kızdıkları adama bir hiciv, bir kötüleme, bir yerme batırırlardı. Hatta şairlerden birisi, bir grup, kabilesinden bir grup, şimdiki Irak'ın olduğu yerde efendim bir devlet varmış, oraya gitmişler. Hire devleti. o devletin hükümdarının yanına girmişler. O hükümdarın yanında bir adam varmış, hükümdarın adamı. Bu kabile ahalisini kötülemiş. İşlerini yaptırtmamış yani. Çelmelemiş, engellemiş. Gelmişler develerinin, yüklerinin olduğu yere, konakladığı yere. Orada bir şair varmış, küçük. Ne oldu demiş. Daha şair olduğu filan pek şey değil, ufak tefek. Sen küçüksün, hükümdarın yanına girme de şurada malları bekle demişler. Develerin yanına bekçi bırakmışlar onu. Niye öyle üzgün geldiniz demiş. Tamam demişler. Hükümdarın yanına girdik, orada bir adam vardı. Bizi, işimizi engelledi. Kötüledi hükümdarı, hükümdar da bize iltifat etmedi. Bir şey yapamadık geldik. Siz demiş, yarın beni götürün oraya. Demişler ki ne yapacaksın? Ben bir şiir yazacağım, bir şiir söyleyeceğim aleyhinde. Yerin dibine batıracağım o adamı. Yapabilir misin demişler. Yaparım demiş. E seni imtihan edelim demişler. Şu karşıdaki tarlayı bir anlat bakalım bize. Bakalım şiir söyleme kabiliyetin nedir? Şu tarla öyle tarla ki işte şu şöyledir, bu böyledir. Böyle orada epeyce bir döşenmiş, bir şeyler söylemiş. Ha demişler, sende iş var. Ertesi gün almışlar onu, hükümdarın yanına götürmüşler. Hükümdarın yanına götürdükleri zaman hükümdar yemek yiyormuş o adamla beraber. Huzuruna girmişler. Arapça diyor ki, ey hükümdar, sakın onunla yemek yeme. Başlıyor şiirine. Mehlen ebeytel la'ne la te'kül me'ah filan diye bir başlıyor. Öyle laflar söylemiş ki, şimdi burada size nakletmeyeceğim o lafları. Hükümdar kaşığını, şeyini bırakmış, yemeğini bırakmış. Üffül leküm demiş, yani sinirlenmiş, öf size de demiş. Yanındaki adamı da sen demiş, benim yanımda artık görünme demiş. Kaybol demiş, uzağa gitti. Ya hükümdar efendi, işte ben kabahatim yok da bu şöyle de in katkıyla makıyla in hakkan ve in keziba. Atasözü olmuş Araplar arasında. Söylenen söz bir kere söylendi. İster doğru olsun, ister yanlış olsun. Bir daha seni görmek istemiyorum demiş. Yani o küçük şair, öteki adamı işinden etmiş, hükümdarın yanından da kovdurtmuş. Arapların yanında şiir bu kadar önemli. Şimdi İslam çıktı, Müslümanlık geldi. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim okuyuşlarını önce şiir sandı Araplar. Peygamber Efendimiz de bu şair dediler. Baktılar, şiir değil sözleri. Kahin dediler. Kahin değil. Resulullah Efendimiz söylediği çıkıyor. Ondan sonra dürüst şey. Ne dedilerse tutturamadılar. Kimisi imana geldi. Kimisi de hasım safına geçti. Ne yapacaklar? Mücadele edecekler. Çeşitli mücadele şekilleri var. Bir kısmı başladılar Resulullah'a hicretle. Aleyhinde şiirler yazmaya filan. O şiirler kabileler arasında yayılıyor ve Peygamber Efendimiz'in itibarını sarsmak istiyorlar. Onun üzerine Peygamber Efendimiz de ashabından bazı kimseleri vazifelendirdi. Siz de şiir söyleyin, İslam'ı övün, dine yardım edin, Müslümanlığı övün ve karşı tarafa cevap verin diye Peygamber Efendimiz'in şairleri vardı. Mesela Hassan İbni Sabit, Abdullah İbni Revaha gibi böyle pek çok şairler var. Onlar da güzel şiirler söylediler. Kur'an-ı Kerim'de bir şuara sureti vardır. Şairler sureti vardır. Yani bir şairlerle ilgili bir sure vardır. Ve onun sonunda şairleri iki kısma ayırır Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Bir kısmı işte böyle kötü şeyler yapıp da efendim peşlerine azgınları, sapkınları toparlayan, sürükleyip dine saldıran ve cehennemlik olan cümle. Bir kısmı da İslam'ı müdafaa eden cümle diye onları istisna eder. O ayet-i kerimeden anlıyoruz ki şiir hayra, hakka, hizmet için kullanılırsa zararı yok. Ama şerre kullanılırsa, böyle kadın gibi, şarap gibi, kumar gibi, başkasının özünü, namusunu, haysiyetini, şerefini ayaklar altına alıcı hicivler gibi, bu gibi şeyler kötüdür. Bunları ezberleyip de insanın içini böyle kafasını bu gibi şeylerle meşgul etmesin yerine, irin kan da olsun, cerahat da olsun daha iyi karnı diyor Peygamber Efendimiz. Hakikaten de orası öyle, şiiri kendi kendine başlı başına bir meslek edinmesi güzel bir şey değildir. Osmanlıları mahveden de bu şiirdir. Bizim kadı efendiler Osmanlılar'da medresede okumuşlar. Hadis, tefsir, fıkıh, kelam, bütün ulumu diniyeyi okumuşlar. Ahkam-ı şer'iyeyi öğrenmişler, kadılık yapacak. Bir kasabaya gitmiş, bir şehre gitmiş. Tahsil mükemmel, Arapça biliyor, Farsça biliyor. Bütün ulumu edebiyeyi, diniyeyi, ulumu aliyeyi, ulumu yüksek ilimleri, alet ilimleri hepsini okumuş. koca kavuklu, cübbeli, itibarlı bir adam. Para bol. Hükümet hakimsin diye bol para veriyor. Konağı var ama suç yok ortada. Cemiyet güzel. Suç yok. Mahkemelerde iş az. Bu adamların zamanı boş. Bütün şu Arap Osmanlı şairlerinin okuyorum da kitaplarını, böyle hayatlarını, ekseriyeti kadın. O zamanda eline şiir kalemi almış, hadi bakalım efendim şaraba gazel, hadi bakalım bilmem neye gazel, öyle vakit geçirmişler. Yani hayırlı şeylerle vakit geçirmek varken öyle şey yapmışlar. O da öyle, o da yerinde olmak gibi yani. Zikir varken, zikrullah varken, Kur'an-ı Kerim varken, hadis-i şerif varken, emri maruf nehi münker varken, ilim öğrenip de cemiyeti yükseltmek varken, hepsi aynı lafı söylemişler. Evet tamam, kadın seviyeye benzer, evet tamam efendim kadeh bilmem güle benzer, bilmem şöyle böyle gına gelir yani, insan yakası ister, baştan aşağı öyle şeylerle doğru. İlim de olsaydı daha iyi. Ömürlerini boşa geçirdiler. Hele bir tanesini okudum hayatını, gece gündüz içermiş. Efendim, tevbe etmiş sonra içkiye, ondan sonra da içki zamanı bahar mevsimine gelince, tabii cemiyetin içinde içemiyorlar, kırlara gidiyor, kimsenin olmadığı yerde, şişe saklı, orada içiyorlar, yasak çünkü. Kışın gidemez. O mevsimi geldi mi, bahar mevsimi geldi mi, şey yapıyor. O zaman pişmanlık duymuş tevbe ettiğine içkiye. Şiir yazmış, diyor ki, tevbe ettim ki etmeyen tevbe, tevbeye, tevbeyi nasip olsun. Şiir yazmış, diyor ki, yani içki içmeyeceğim diye tevbe etmiştim ama pişman oldum, bir daha tevbe etmemeye niyetliyim, diyor yani. Ne kadar bak sapıtmış, acaba bu sapıtık adamın sonu nasıl oldu filan diye hayatını şöyle çevirdim, sayfaları okudum, bir meyhane köşesinde içki içerken çatlamış ölmüş. Su testisi su yolunda kırılır, öyle olur işte. İyi şeylerle vakit geçirelim. Bu dünyada herkes pişmanlık duyacak geçirdiği ömürde, ahirete göçünce. İyiler daha çok iyilik yapamadığı için, böyle gafil geçirdikleri zamanlarda, zikretmedikleri, hayırlı iş yapmadıkları zamanlardan dolayı pişmanlık duyacaklar. Kötüler de kötülüklerinin cezasını görünce zaten, eyvah diyecekler. لَاَنْ تَدْعُوَ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ فَتُقْعِمَهُ وَتُفْقِيَهُ اَعْظَمُ لِأَجْرِكَ مِنْ اَنْ تَتَصَدَّكَ بِخَمْسَةٍ وَاِشْرِينَ دِرْهَمًا Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki, Peygamber Efendimiz bize arkadaşımızı evimize çağırıp da ziyafet çekmeyi tavsiye ediyor. Nasıl tavsiye ediyor? لَاَنْ تَدْعُوَ اَخَاكَ الْمُسْلِمَ Senin Müslüman kardeşini davet etmen, فَتُطْئِمَهُ وَتُطْئِيَهُ ona yedirmen, içirmen, اَعْزَمُ لِيَجْرِكَ senin için ecir bakımından daha büyüktür. مِنْ اَنْ تَتَصَدَّكَ بِحَمْسَةٍ وَاِشْرِينَ دِرْهَمًا 25 dirhem tasadduk etmekten daha hayırlıdır. Bak 25 dirhemin miktarını bilmiyoruz. Yani biz şimdi desek ki mesela, senin bir arkadaşını çağırıp da ona yedirmen, içirmen 100 bin lira harcamaktan daha iyidir desek, o 100 bin rakamını bildiğimiz için bize bir mana ifade eder de, bunun o zaman ne kadar kıymetli olduğunu bilemiyoruz ama demek ki kıymetli bir şey ki, onunla kıyas ediyor Peygamber Efendimiz. Senin arkadaşını yedirmen, içirmen, başka yere başka fazla fazla sadaka vermekten daha hayırlıdır demek istiyor. Yani arkadaşlığı teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Yani tanımadığın bir kimseye gidip sadaka vermenden, tanıdığın kimsenin gönlünü yapman daha iyi demek istiyor. İnceliği anlatabildim mi bilmiyorum. Yani senin ahbabın var. Camide görüyorsun, selamun aleyküm, aleyküm selam, nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, ben de iyiyim, Allah'a ısmarladık. Yıllar yılı böyle devam ediyor. Ve sen onu bilirsin, ve o seni bilir. Camide görürsün, lütfen istersin, orada. Bir ahbaplık, bir yakınlık, bir şey yok. Nerelidir bilmezsin, gelmezse evin elde bilmezsin, hastalanırsa arayamazsın. Birisi gelir falanca efendi der, Erzurumlu der, bilmiyorum Erzurumlu mu değil miydi, bir efendi vardı ama filan dersin, haberin yok. Öyle olacağına, sevdiğim bir arkadaş da, arkadaş gel bakalım bu akşam biz nereye gidiyoruz. Çorbaya razıysan beraber akşam yemeğini beraber yiyeceğiz dersin, alırsın eve götürürsün, ben seni Allah için seviyorum. Gel afaklığımızı ilerletelim, buyur. İşte üzümden, incirden, peynirden, zeytinden bir şeyler yersiniz, sen ona memleketini sorarsın, adını, tanını sorarsın, mesleğini, işini sorarsın, evini öğrenirsin, o senin evini öğrenmiş olur. bir dahaki akşam camide karşılaştığı zaman onun selam verişinde ve sana girişinde bir başkalık olur. Yani daha samimi olur kızlar. Seni sonra bir sıkışık durumda gördüğü zaman şık yanına gelir, bir şey mi oldu der. Biz İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorduk. Şöyle yolda giderken baktık, bir araba arızalanmış, başında uğraşıp duruyorlar. Geçiyoruz, bir de baktım ki benim liseden arkadaşım. Döndük. Hayrola ne oldu? İşte bilmem motoru tamir edilmeyecek kadar arızalanmış. Ne olacak? Ankara'ya yakınca bir arabaya yükleyip götürecek ama arabanın içi yük dolu. Çoluk çocuğu küçük. Hadi gelin bizim arabaya dedik. Yüklerini aldık. Sadece adamı bıraktık şeye. Arabasının, arızalı arabasının başına. Aldık Ankara'ya getirdik. Evlenme teslim ettik. Kayınpederi albaymış. Ona haberler ettik. Damadım filanca yerde Kızılcı Hamam'da arabası arızalı şey yapıyor. O da kendi arabasına atladı. Yardımına koştu. İstiyorduk. Şimdi o bizim ahbabımız olmasaydı biz onun yanından bak var yazık arabası bozulmuş diye geçecektik. Tanışıklık oluyordu. Daha şey oluyor. Peygamber Efendimiz bizi samimiyete istiyor. Samimiyete teşvik ediyor. Başkasına sadaka vereceğine kardeşine ziyaret çekiyor. Geçerken köşede birisine bir para veriyorsun, gidiyorsun. Bilmiyorsun ki apartmanın var diye bir dolu mu, boş mu adamın ne olduğunu bilmiyorsun. Kardeşine bak. Millidin mahsebe ve aleyhi mektesebe vel mer'u ma'amel ahabbe denen ma'te ala zinen bir tarike sehve min ehlihi. Bu hadis-i şerifte kelimeleri az olan manası birkaç gün anlatmakla devam edebilecek olan bir hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyuruyor ki limri'in mahsebe kişiye ihlas ile yaptığı şeyin kazancı vardır. İstisat demek Allah'tan ecrini beklemek demek. مَنِ اِنْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمَعَةِ اِيمَانًا وَاَحْتِسَادًا Kim cumacini Allah'a iman ederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek yıkanırsa bu sürelerde günahları, biraz dolu günahları mağfiret olur. Üç gün ziyaretiyle diyor Cücret Peygamber Efendimiz. O hadiste Cücret. Yani Allah'tan ecrini Cücret mükafat bekleyerek insanın yaptığı şeyin kazancı o kişiye ulaşır. İhlasla yaptığı şeyin kazancı ona ulaşır. Demek ki yaptığımız şeyi Allah için yapmamız lazım. Bu hadisin bu cümlesinden onu çıkartıyoruz. Bu cümleyi yazabiliriz duvara. Bu koca bir levha olacak. Kısa cümle kelimeli fakat manası çok güzel bir şeydir. Limni'nin mahkesebe. Allah rızası için yaptığı şeyin mükafatı kişiye gelir. Kişinin kazancı Allah için, Allah rızası için yaptığı şeylerdir demek yani. Ve aleyhi mahkesebe. İstediği sistem de vebali omuzundadır. Hiçbir şey unutulmaz, hiçbir şey gizli kalmaz. Onun için insan yaptığı için hayırlı olmasına dikkat etmeli, omuzuna vebal yüklenmemeli, ecrini, ecir kazandıracak şeyler yapmalı. وَالْمَرْءُ مَعَمَنْ اَحَدَّ Yetkisi sevdiğiyle beraber olacak, haşr olacak. Bu da bir umumi kaidedir ki bunu da böyle kapımızın üstüne, evimizin duvarına kocaman yaşak diyebilir. Kişi sevdiğiyle beraber olacak ahirette. Kimi seviyorsa onun yanına götürecekler kişiyi. Kim kime ümreniyorsa, onu özlüyorsa, onu seviyorsa, onun yanında olmak istiyorsa Allah onu ondan ayırmayacak, oraya götürecek. Ne güzel, ne hoş. Ben Resulullah'ı seviyorum, ashabını seviyorum, Hazreti Ebu Bekir'i seviyorum, Hazreti Ömer'i, Selman-ı Farisi'ye hayranım, aşıkım. Tamam, onlarla beraber olacak. Efendim ben filanca Amerikalı aşıkçı seviyorum. Bayılıyorum. Büyük çekine, saç kırasına, yüzüne, saçını kaldırışına, sebeşimine, yan bakışına, silah çekişine. Allah korusun, onun yanına gidersen o herhalde seni gidecek. İyi bir yere gitmeyecek yani. Onun için kişi kimi sevdiğine bakmalı. Bu bir büyük kaidedir. Yararı da var, faydası da var. Faydası var, iyi seversen iyinin yanında olacaksın. Bayram etmişler bu sevdiğince ashab-ı kiram. Sevinçlerinden bayram etmişler, kişi sevdiğiyle beraber olacak. Ben bizim korkuyorum, bizim millet sevdiğiyle beraber olursa yandı. Hepsinin aklı bir başka yerde ya. Allah akıl fikir versin. Allah sevecek şeyleri bizlere sevecekse. Cehennem çıkışlarını sevdirmek. Sana ne? Kulak sevdirler, bilmem, yeri, kuyusuzlar, şundan bunlar. Yok, Allah katında. adını söylediğini söylemediğini. وَمَنْ مَاتَ عَلَى اِنَنْ بِالْتَرِكِ Kim yolda zina edilse üzere ölürse فَهُوَنْ مِنْ اَهْلِهِ O da onun ehlindendir. Bu sözü iki türlü anlayabiliriz. Birisi zina yolunda, yani o niyetle giderse zina ehlinden sayılır. Öyle ölürse, mesela buradan kalktı, öbür tarafa gitti, o kötülüğü yapmaya niyetli yolda öldü. O yol üzerinde öldüğü için Allah onu o günahı işleyenler cümlesinden hatırlıyor. Onun için aman kötü yola heves etmeyin. Veyahut da yolda git tarifi diyor. Yolda zina üzere olacak. Ve eskiden yol üzerinde öyle zina olmazdı. Bu nasıl olur? Gözlesinden olur. Allah korusun. Namesana bakar insan. Açık camdan bakar, açık kapıdan bakar. Bunların hepsi eller, gözler, böyle bir günahlara girerler, bu sıfatı alırlar, Allah korusun. Bu da öyle çok, çok olurdu. Çünkü bu dediğin şeytanları ortaya çıkmıştır, öyle bilgi değildir çoğu. Efendim, süslenmiştir bile, boyanmıştır, açılabileceği kadar açılmıştır. Onun için Müslüman Allah'a sığınarak çıkmazsa, gözüne sahip olmazsa çok başına dertler gelir, sıkıntılar gelir. Allah-u Teala Hazretleri bizi her türlü kötü sıfattan huyundan korusun, kurtarsın. Allah-u Teala Hazretleri öğrendiklerimizi hükmetmek, hükmettiklerimizle amel etmek. Amel ederek Allah-u Teala Hazretlerinin sevabını, rızasını, hoşnutluğunu kazanmak nimetine erişsin. Fatiha-i Şerife maalesef. Subhane Rabbiyel Azimillah الحمد لله على قهره نحمده بجميع المحامد والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبهمة القرآن الكريم وبهمة أسرار سورة الفاتحة